Book 2 39 39 تعطل السيارة تكر برخف أين توجد أقرب محطة وقود؟ היכן נמצאת תחנת הדלק הקרובה? معي عجل مبنشر. יש לי תקר. هل يمكنك تغيير الإطار؟ תוכל להחליף את הצמיג? תוכלי להחליף את הצמיג? אחתאג' עדת ליטרת דיזל. אני צריך כמה ליטרים דיזל. לייסה מעי בנזין בלמרה. אין לי יותר דלק. هل عندك جالون بنزين احتياطي؟ יש לכם מיכל רזרבי? اين يمكنني ان اتصل بالتليفون؟ هيخان نيتان لتلفن كان؟ احتاج لخدمه سحب السياره اني צריך שירות גרירה ابحث عن كراج تصليح اني مخبص موسخ لقد وقع حادث سياره קרתה תאונה. אין יוג'ד אקרב טלפון? היכן נמצא הטלפון הקרוב? הל מעק ג'וואל? יש לך טלפון נייד? نحتاج الى مساعده نحن زكوكيم لعزرا اتصل بطبيب كرا لروفه كيري لروفه اتصل بالشرطه كرا للمشترا كيري للمشترا رخصك من فضلك. הרישיונות בבקשה. رخصك القيادة من فضلك. רישיון הנהיגה בבקשה. رخصة السيارة من فضلك. רישיון הרכב בבקשה. רישיון הרכב, בבקשה.